Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 248 van 28 februari 2014. In de box hangen Witold Kpinski, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broers. We zoeken nog Lux en Daas, maar die gaf al aan dat het misschien krap werd dat hij het ging halen. Luc die is misschien te carnaval, ik heb geen idee, hij riep zijn vorige podcast zoiets. We zagen in het nieuws opeens dat vooral gezien wij het vorige week over zelfrijdende auto's enzovoort hadden, zagen we opeens vrij veel nieuws. Ik weet niet waarom het nu pas in het nieuws is zo deze week, want het bestaat al veel langer. Maar Rolls-Royce is bezig met droneships te maken. Dus zelfvarende containerschepen. Ik denk dat sluit wel heel mooi aan op onze vorige podcast over zelf, ja, dingen die ze uit zichzelf wat gaan doen. Dus de algemene idee is dat er geen wetten zijn die dat zouden verbieden of zo. Op die grote waterwegen zijn toch heeft het vrachtverkeer toch voorrang op particuliere verkeer. Dus als Laura overvaren wordt door een drone, dan is dat in principe nu al, dan ben je zelf al, heb je zelf al pech als privévaarder, zal ik maar zeggen. Dus er is eigenlijk weinig op tegen om drones in te zetten. Dus het is wel interessant, maar alleen als ik vraag me wel af wat er gebeurt bij stormen en zo. Normaal is er dan toch eens nog eens een mens die misschien iets kan ingrijpen, maar als alle communicatie wegvalt, dan moeten de drones wel hun beslissingen nemen aan de hand van computermodellen over stormen of zo. Dus dat is wel. Ze zijn natuurlijk nog in onderzoek. En het is niet dat er morgen opeens allemaal drones varen. Het schijnt 15 jaar nog te duren. Maar die kant gaat het volgens Rolls-Royce heen. Dan zijn ze vooral in Noorwegen zijn ze daar erg hard. Hard mee bezig. De podcast wordt trouwens nu opgenomen onder andere vanuit Zweden. Bart is in Finland. De enige die nog enigszins in Nederland is, is Witold. Ja. Hoe is het? Is het warm? Nou, het is licht frisjes, maar de koude winter komt er niet meer, denk ik. Ja. Dat is afgelopen. Nou, wij zitten hier grijzig. Wij zitten hier vrij, ja. Ik zit hier vrij fors in de sneeuw, maar het is hier ook warm. Het is hier soms 1 graad. Dus dat is minder. Maar zo is het. En ik hoor dat het in Finland helemaal, als we het nu toch een weerpodcast maken. In Finland was het weer helemaal slecht, toch? De sneeuw was er weggedooid. Oh jee, Bart is aan het strijken. Luc, welkom. Slecht, wat is slecht? Het is warm, dat is ongebruikelijk. Ik ben normaal een half een meter sneeuw rond deze tijd. Mm-hmm. Het is dan de mooiste tijd van de. Het is allemaal weg nu. Okay. Ik ga nog even een kopje koffie halen, jongens, kom zo terug. Oké. Okay. Ja, ik denk dat het gaat over sneeuw, dus de podcast is nog niet gestart. Dus. Maar zo is het niet, Luc. Het is weliswaar een vakantieweek. Ik ben ook een aantal dagen weg geweest. Ik heb ook helemaal het nieuws gevolgd. Dus, mm-hmm. Heb jij het nieuws gevolgd? Niet echt, nee. Oh, oké. Okay. Nee, ik probeerde tussendoor nog wat. Want ook ik was hier eigenlijk een beetje aan het relaxen. Ik probeerde toch een beetje het nieuws te volgen. Maar Witold zit er in Nederland bovenop. Nog even één keer, sorry, ik hoorde niet goed. Je zit bovenop het nieuws. Ik hoor jullie even slecht, nog één keer. Nee, ik zeg, je zit bovenop het nieuws, zei ik. Ja. Het was genoeg te nieuws. Nou, ik kom net terug uit van het Mobile World Congress in Barcelona. Mm-hmm. En dat was erg interessant, moet ik zeggen. Voor pure IT-journalist zoals ik. Ik kan me vroeger ben ik er eens een keer geweest. En ik kan me herinneren, ruim 10 jaar geleden, toen ook nog in Canvas, was het echt een telco bijeenkomst. Hè, voor hele grote telecomleveranciers. Daarna zag je toch dat die meer consumentenachtige producten ja, zich lieten domineren. En nu was het echt veel meer een goede mix van telco, consumenten en IT-datacenter oplossingen. Mm-hmm. En heel veel natuurlijk ook, en een nieuwe generatie IT-bedrijven liet zich ook gelden. Hè? Mark Zuckerberg van Facebook gaf een speech. En je zag bijna alle grote directies van grote IT-bedrijven uit Silicon Valley, zoals van HP of van Cisco of van Salesforce.com of AMC, nou, die komt dan weer uit de East Coast, mm-hmm. en IBM, Gina Gormetti, ze waren er allemaal. En ja, het is gewoon interessant dat die telco-bedrijven die moeten hun businessmodel veranderen. Vroeger konden ze gigantisch veel geld verdienen met tikken op een telefoon. En ook met roaming. Maar ja, ze staan onder druk van de Europese Commissie om die roamingtarieven omlaag te brengen. En nou zit hier genoeg glasvezel. En het gaat nu vooral om te verdienen aan al die datapakketten die worden rondgepompt. Mm-hmm. En dat, ja, en ja, wat voor data is dat? Nou, heel vaak apps, hè? Vooral van Facebook. Dus en van Google. Dus dat is het een beetje. Ja, Skype natuurlijk. Want Skype neemt natuurlijk steeds meer bandbreedte, neem ik aan, als iedereen gaat skypen. Ja, vanuit datacenter perspectief zie je dat software-defined networking echt losgaat nu. Dus iedereen, bijna alle grote netwerkleveranciers. Ik heb dan over IP-netwerkleveranciers zoals Juniper en Cisco. En F5 Networks, die hebben een soortgelijke oplossing. Hè? Met een stukje security, dat is belangrijk. Iedereen zat echt te zeggen, alles moet secure. Niet alleen je mobieltje moet worden beschermd, hè? Want zoals Android, dat vaak lekker is als een mandje. Maar ook gewoon het hele datacenter netwerk. Mm-hmm. Dus McAfee liet zich ook daar gelden, hè? Met hoe heet dat, Symantec. McAfee heeft een gratis antivirus software pakket beschikbaar gesteld voor Apple iOS en Android telefoons. Oké, en ook voor de, want ook voor de Snow Leopard dan, of... Dat durf ik niet te zeggen, maar... Want Apple die gaat stoppen met de support op Snow Leopard. Ja. Dus 1 op de 5 Macs is straks target voor, voor virussen enzovoort. Dus er moet dan toch vanuit virusmakers, als Apple ermee stopt... Ik begrijp trouwens niet waarom 4,5 jaar oud operating system de support wordt gestopt vanuit Apple... en daar eigenlijk weinig ophef over is, maar een... 12 jaar oud operating system van Microsoft is mega ophef over. Ja. Maar dat zal aan dat er misschien weinig mensen nog zijn met Snow Leopard. Dat ze allemaal voor een paar euro zijn geüpgrade naar een nieuwe operating system. Want dat biedt natuurlijk Apple wel. Ze bieden een vrij makkelijke overstap naar een nieuwe versie. Bovendien, de nieuwe versie is gratis. Hoewel die natuurlijk niet op die oude hardware draait, maar... Hoe bedoel je de nieuwste versies krijgen? Van OS X? Ja, de laatste versie was gratis. Oh, oké. Okay. Ja, dat was me... Maar dan kan je vanaf... Ja. Je kan vanaf Snow Leopard daar helemaal heen upgraden voor 0 euro. Nou, dat vraag ik me af. Kijk, het probleem is dat OS X 10.6 is nog volgens mij de laatste versie die ook op... Tegenwoordig draait het allemaal op Intel hardware, maar het was voorheen op PPC Power Architecture. Mm-hmm. We weten wat je bedoelt. Mensen die oude apps draaien via Rosetta Stone, dan draait het liever crisis van OS X niet meer. Dus er zijn een aantal mensen die de voorkeur hebben om op die oude software te blijven zitten. Ja, want er zijn bepaalde sandbox technieken die alles blokkeren en zo in de software, begrijp ik. Maar de details heb ik me even niet mee bemoeid. Maar ik begrijp inderdaad dat er gewoon dingen echt onmogelijk zijn in een nieuwe, operating system met oude software. Maar dat is ook de algemene visie van Apple natuurlijk. Maar algemeen... Ja, maar... 1 op de 5 is dus wel dan een target nu, hè? Want waarom zijn 1 op de 5 Macs dan niet... Die zijn dus blijkbaar draaien allemaal 4,5 jaar oud operating system. En zijn niet doorgeschakeld. Dat komt... Ja, ik zie ook voor de rest geen campagnes of zo om die mensen over te schakelen. Ja, maar goed, het is 20% van... Ja, hoeveel zijn er in de wereld? Heel erg weinig. Oké, dus dat is... Zoals een duel gezien van alle computergebruikers. Dus het is 20% van heel erg weinig. Daarom is er denk ik ook zo weinig ophef over. Mm-hmm. Kijk, Overzicht heeft gewoon een heel erg klein marktaandeel. Nou... Ja, ik vind, ik heb, mij is het helemaal voorbij gesteld hoor. Ja, nou, maar dat is natuurlijk 4,5 jaar is best wel kort, zou ik maar zeggen. De normale hardware gaat uiteindelijk. Ik zou zeggen dat hardware 6 jaar meegaat als je er een beetje voorzichtig mee omgaat. Dus dat, en dan dat dan ook de technologie wel verouderd is. Maar nu Apple op deze manier is de Apple technologie na 4,5 jaar verouderd. Want je kan eigenlijk normaal natuurlijk niet meer gaan werken binnenkort op internet met zo'n... Het is kort. Ja. Ja. Ja. Goed. Want we zagen vooral ook Bitcoin nieuws. Ja, teleurstelling hoor. Ook in mijn familie hadden ze dan uiteindelijk ook een beetje zijn waar ze gaan speculeren. Altijd te laat natuurlijk, hè. Ja. Bas, wat is er allemaal gebeurd? Heb je geen microfoon meegenomen? Kijk hoor. Nee. Ja. Bas heeft geen microfoon aangesloten. Oh, wacht. Oh, sorry. Ik had hem per ongeluk uitgezet. Horen jullie mij nu? Ja. Oké. Okay. Ik wou zeggen dat het klinkt niet alsof je antwoord geeft. Ja. Goedemorgen. Ik neem aan dat jullie doelen op het nieuws van Mt. Gox, hè? Ja. Dat is niet mooi. Dat, maar ik hoor het ook net hoor. Oké. Maandagmiddag, de derde. Witold, ja, ik hoor jou nu tussendoor. Oh, nee. Ja, jij hoort het. Ik zag dat de grootste exchange van bitcoins is gewoon verdwenen nu van het internet. Ja. Daar is het toch wel op in. Wat is er gebeurd met aandelen, of tenminste met de koers van Bitcoin? Nou ja, die is op zich nog redelijk stabiel gebleven juist. Dat is wel opmerkelijk. Ja, kijk, het punt was hij heeft in december tot eind januari is de koers opvallend stabiel geweest. Mm-hmm. Maar die koers werd vooral voor een groot deel bepaald aan de hand van de Mt. Gox koers, zeg maar. Omdat dat gewoon de grootste uitwisselingsboekst was. Dus het is een beetje lastig te bepalen of, ja, in hoeverre die nou eigenlijk wel werkelijk stabiel was toen. Mm-hmm. Maar hij is toen, zeg maar, eind januari is die wat gedaald. Van €680 naar, ja, nu uiteindelijk iets van €440. Dus dat is nog altijd wel een behoorlijk, een neergang, zeg maar. Mm-hmm. Maar in ieder geval, het is wel zo dat de laatste weken de gemiddelden van alle koersen nog redelijk stabiel zijn gebleven. Het is alleen zo dat als je alleen maar richt, zeg maar, op de prijs van Bitcoin op Mt. Gox, dan is het echt, zeg maar, heel erg laag. Maar dat, het lastige is dat, omdat Mt. Gox, zeg maar, een beetje de standaard was, waren er allerlei apps die gebruikten, zeg maar, als bepaling van de euro of dollarwaarde van jouw bitcoins, gebruikten ze Mt. Gox, zeg maar. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van Multibit, dat is een Java-gebaseerde client voor bitcoin. En die, als je dan, zeg maar, 1 bitcoin hebt, dan geeft die aan van, nou, dat is zussen zoveel euro. Okay. Dat is, zeg maar, echt, dan schrik je wel rot. Maar dat komt omdat die multibit nog uitgaat van Mt. Gox, zeg maar. Oké, okay, die API's zijn wel in de lucht, of zo? Ja, er zijn verschillende... Je kunt je, zeg maar, op Mt. Gox afgaan. Maar er is ook een website, die heet dan Bitcoin Average. En die baseert de prijs op allerlei verschillende indexen. Dus... En die geeft, vanmorgen gaf die €422. Maar er zijn alternatieve indexsystemen ondertussen met venture capital erachter en van alles in New York en weet ik veel wat, exchanges opgezet. Die juichen nu eigenlijk, want het is misschien een tijdelijke dip, die juichen zich nu helemaal rot of... Nou, niet per se. Ik bedoel, kijk, dit is natuurlijk... aan de ene kant ontstaat er natuurlijk een enorm gat in de markt, zeg maar. Mm-hmm. Voor betere uitwisseldiensten. Maar dit is natuurlijk ook niet leuk. Ik bedoel, de media wordt dit voortdurend uitgelegd als het failliet van Bitcoin. Ja, dat is onzin, maar ik bedoel, dat is voor die diensten ook niet fijn. En, dus het is gemengd gewoon. En ik zie het gewoon als een volwassenwording van het hele Bitcoin gebeuren. Kijk, de fout die Mt. Gox heeft gemaakt, is zij hebben een aantal jaar geleden hebben zij zeg maar een eigen fork gemaakt van de Bitcoin client. Mm-hmm. Die fork hebben zij gebruikt voor hun uitwisseldienst. Maar die bug die erin zit, zeg maar, die hebben zij niet opgelost in hun fork, terwijl die oorspronkelijke wel was opgelost, zeg maar. Ja, dat was een bug dat de ID's in niet helemaal 100% gekoppeld waren aan de bitcoins. Of tenminste de strings daarachter of zo. Er zat een soort. Ik zeg het nu even. Het ook heel lastig vind te vatten wat er nou precies misging. Maar het komt, naar ik heb begrepen, neer op het double spending probleem. Mm-hmm. Dus dat zolang er nog geen bevestigingen zijn van jouw bitcoin betalingen binnen het netwerk, kan iemand anders, zeg maar. Die kan jouw bitcoin ook uitgeven, omdat jouw bitcoin nog niet is bevestigd binnen het netwerk, zeg maar. Ja. En het kwam er volgens mij op neer dat op die manier kun jij het bericht, de betalingsbevestiging van die ander kun je als het ware dwarsbomen en daardoor zeg maar erop inbreken, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Ik zeg het nu even heel kort. Ja, maar dat is toch in 2009 of zo er al uitgehaald? Of ik weet niet of het al zo lang eruit was, maar in ieder geval, het was in de hoofdclient was dat er al lang uit. En de fout die zij gemaakt hebben, is dat zij voortdurend zijn blijven uitgegaan van hun eigen fork. Mm-hmm. Het is gewoon, ik bedoel, dat is niet per se verkeerd, maar dan moet je die fork wel bijhouden. Dus moet je af en toe een beetje Git rebase doen. Ja, bijvoorbeeld. En, kijk, ik bedoel, Android is ook een fork van Linux. Ja. En, maar goed, Google doet, naar ik mag hopen, wel moeite om het een beetje bij te houden allemaal, zeg maar. Mm-hmm. Ze hebben het ook verkocht in die tijd. Dus de oorspronkelijke makers die zij hebben het verkocht aan andere personen. En die personen die hebben gewoon niet begrepen dat ze die fork moeten bijhouden. Is dat een... Even kijken hoor, want nu kan... Nee. Is dat een fantasie voor mij? Nou, een misverstand, volgens mij. Want, nee, kijk, zij hebben gewoon... Kijk, Mt. Gox was... dat was ooit een uitwisseldienst voor kaarten van het spel Magic the Gathering. Mm-hmm. Maar goed, degene die daarmee bezig was, die was blijkbaar al vroeg bezig met Bitcoin. En die dacht van, hé, dit is leuk. Begon zeg maar, een van de eerste bitcoin-uitwisseldiensten. Waar mensen dus zeg maar, tegen euro's of dollars dan een bitcoin konden aanschaffen. Mm-hmm. Maar goed, hij heeft gewoon ooit een fork gemaakt van zeg maar, de oorspronkelijke bitcoin-client. En ik weet niet waarom die fork is blijven gebruiken. Maar daardoor... is zeg maar de bug, de fout is erin blijven zitten. En daardoor, naar het schijnt, zeg ik er meteen bij, heeft het afgelopen jaar er een diefstal plaatsgevonden door kwaadaardige inbrekers. Of in ieder geval kwaadaardigen. En, de fout die hij gemaakt heeft, is dat hij niet heeft geüpdate. En het punt is dus dat allerlei klanten hebben zeg maar via Mt. Gox bitcoins uitgewisseld of in ieder geval betaald naar anderen. En daar is blijkbaar heel erg iets bij misgegaan. En dat hebben ze vermoedelijk heel erg lang stil proberen te houden. En, maar goed, dat is op een gegeven moment is dat dan nu naar buiten gekomen. Klappen ze dus. Wat zijn volgens jou, naar jouw idee, de gevolgen voor Bitcoin? Nu heb je gewoon dus even een periode dat allerlei mensen gaan roepen van zie je wel, het is allemaal oplichterij, et cetera. Maar dit is gewoon, ik zie dit gewoon als een volwassenwording. En als ik ga zeggen dat ik er blij mee ben, dan klinkt dat een beetje eigenaardig. Maar laat ik het zo zeggen, ik denk wel dat het goed is dat er, ja, dat er ook wat kritisch naar gekeken wordt. En dat er dingen verbeterd worden. En kijk, nu zullen ongetwijfeld al die andere uitwisseldiensten er bovenop springen op dit gat in de markt. En ja goed, daar zal op een gegeven moment ook alweer eens wat foutjes insluiten. Zo gaan die. Maar dit is gewoon een weg naar volwassenwording. En dat, kijk, in november toen die koers zo ontplofte, toen, ik vond het toen eigenlijk ook helemaal niet leuk meer. Dat, ik weet niet of ik dat vorige keer had verteld, maar ik had voor €20 aan boodschappen gedaan in Bitcoin. En een week later was het €40 waard, een week later 60 en een week later 80. Mm-hmm. Dus binnen een maand... Dat is ongelijk. Dus binnen een maand tijd was €20 €80 geworden. Mm-hmm. Dan dacht ik van ja, dat op deze manier... Het is wel goed dat er geld... dat, vroeger was alles in centen of zo. Een bitcoin was een cent. Of zo. Het is wel goed dat er natuurlijk uiteindelijk een soort... ook een waarde achterhang die een beetje wat... Oh ja, nee, zeker. Nee, ik bedoel dat... Natuurlijk. Maar ik bedoel meer van dat het... Kijk, we zijn nu gewoon in een fase dat, dat een groot deel van de wereld hoort voor het eerst van Bitcoin. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, dit is nog een beetje de snuffelfase, zeg maar. Dus mensen zijn ernaar aan het kijken. En zo gauw er ook maar één nieuwsbericht is, dan ontploft weer meteen de vraag naar Bitcoins. Maar goed, als jij €10.000 over hebt en je kan het ergens in, weet ik veel, in aandelen investeren of je kan bitcoins kopen, durf je dan €10.000 in bitcoins om te zetten? Nou ja, dat is een goede vraag. Ik zou er niet blind van uitgaan, zeg maar. Ik vind het heel lastig te voorspellen wat nou... Kijk, want om een voorbeeld te geven, toen is die koers in november zo ontplofte. Toen waren er allerlei verhalen van mensen van, oh, de bitcoin gaat 30.000 of €40.000 waard worden. En toen dacht ik al van, nou ja, ik had er al een beetje moeite mee. Dat ik dacht van, zou dat nou echt of zo? Dat ik dacht van, ja, ik bedoel, de redenering erachter was van, hè, de totale geldhoeveelheid wereldwijd en dat dan gedeeld door het, door het maximum aantal bitcoins. Op zich is dat, zeg maar, kun je daar een punt voor maken dat je dan zegt van nou, dat moet dan €30.000 zijn. Maar het punt is, bitcoin is open source en er zijn al ontelbaar veel nieuwe munteenheden. Mm-hmm. Dus ik bedoel, wie weerhoudt anderen ervan om hun eigen munteenheid te beginnen? En als ik eerlijk mag zijn, ik vind daar ook eigenlijk niks mis mee. Ik denk dat het juist goed is als er meerdere munteenheden zijn. Ja, want dan heb je juist ook dat wisselkoersenverhaal, zeg maar. Maar krijgen we dan binnenkort een Facebook coin? Een face? Ja, valt ook uit. Er is al Amazon coin. Dus ik zie niet zo goed in waarom Facebook niet ook zoiets zou doen. Het is meer de vraag of Facebook zelf dat een slim idee vindt en of zij misschien niet gewoon, ik verzin maar iets, dat zij niet gewoon een bitcoin betaalmogelijkheid via Facebook implementeren. Dat zou, want het is toch al zo, ik zit niet heel erg diep in Facebook hoor. Je kunt toch al, er is toch al een soort betaaloptie in Facebook of zo, de Facebook Points of zoiets. Ja, ik ben ook te weinig Facebooker om dat 100% zeker te... Er staat me heel erg vaag bij dat ze al wel iets hebben of zo. Maar goed, het zou natuurlijk best kunnen dat zij denken van... Ja, als de massa op Bitcoin overstapt en wij willen de massa bedienen, dan... Bitcoin, dat... Dus... Oké. Okay. Hij komt niet meer terug, die... Mount Gox, zoals jij hem noemt? Nou, er zijn wel een paar verhalen over dat Mount Gox, dat ze zich nu te koop aanbieden aan grote investeerders. En dat, nou ja, goed, dat zou, ja, afhankelijk van wat zo'n investeerder wil natuurlijk, nog best een mogelijkheid zijn. Want zo'n investeerder heeft er dan wel meteen heel erg veel klanten bij. Alleen in eerste instantie ook wel een grote schuld. Mm-hmm. Er wordt gezegd dat er, even kijken, wat was het nou, 700.000 bitcoins zoek zijn. En dat die ongeveer een waarde vertegenwoordigen van €360 miljoen. Mm-hmm. Dus dan zou je als investeerder daar vrede mee moeten hebben. En in ieder geval dan zou je, zeg maar, een plan moeten hebben waarbij je denkt dat je daar uiteindelijk meer winst uit haalt. Kijk, vergeet niet dat Facebook... ja, die op papier zijn ze nu zus en zoveel miljard waard, maar in de praktijk vallen die winsten nog heel erg mee. En toen Google YouTube kocht, maakte YouTube nog steeds jarenlang verlies. Mm-hmm. Dus ik bedoel, ja, ik ga er niet meteen vanuit hoor, dat een investeerder Mountbox gaat kopen, maar het is ook niet per se... Ja, het is nu uit daar misschien ook wel een besmette naam een beetje geworden, in plaats van ja, positieve. Ja, nou, dat zou kunnen, ja. Maar ik bedoel, ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk wel natuurlijk dat er schuldeisers gaan komen die hun 360 miljoen terug willen. Mm-hmm. Daar. Okay. Nou goed, we gaan het afwachten. We gaan verder met de rest van het nieuws, zou ik zeggen. Interessant. Er was een verhaal dat Windows, of dat Microsoft bezig is met een gratis Windows-versie. Oh, dat heb ik nog niet gevolgd. Ja. En er komt 1 april uit. dat zou ook wel een goede zijn. Ja, nee, ik had het nog niet gevolgd. Maar in Windows 8... Ze zouden een gratis Windows-versie willen maken... waarbij je wel alle standaard dingen van Microsoft dan moet gebruiken. Mm-hmm. En zoals Bing en zo. Dus minder vrijheid en meer gebondenheid. Maar ja... Er zouden wat signalen zijn dat aan de hand is. Maar dat in Windows 8 stijl of zo, maar dan gewoon met een andere licentie. Oké. Bas, jij wou een onderwerp aandragen, begreep ik niet. Ja, ik wou vertellen. Wij houden de Bitcoinference op dinsdag. Van dinsdag 18 maart tot met donderdag 20 maart op het Amsterdam Science Park. Oké, en schuldeisers kunnen daar terecht? nee, maar goed, daar zullen dit soort onderwerpen natuurlijk aan bod komen. Oké. Maar in ieder geval, daar hebben we allerlei sprekers over onderwerpen met betrekking tot Bitcoin. Waaronder een aantal investeerders uit, ik noem het maar even, de oude wereld, zeg maar, die al 25 jaar daarmee bezig zijn. En ook een aantal, zal ook een juridisch gedeelte tussen zitten. Oké, interessant. Een technisch gedeelte. Hoe vindt men dat? Dan gaat men naar, www.bitcoinference, hè, dus een samentrekking van Bitcoin Conference, zeg maar. .com. Mm-hmm. Oké. Wat wel goed is om even te vermelden, is dat als men voor eind februari betaalt, dan, dat is dus eigenlijk vandaag, zeg maar, dan krijgt men korting, of in ieder geval dan heeft men de regular bird tickets. En als men met Bitcoin betaalt, krijgt men nog extra early birds. Als... Ja. Okay. En als men student is, krijgt men nog meer korting. Nou, geweldig. Ik hoop dat veel mensen komen kijken. Ja. Dat haalt in ieder geval genoeg het nieuws de laatste tijd. Ja, nou, als ik één ding mag noemen, en dat vind ik een leuk iets, is dat... weten jullie dat de eerste digitale munteenheid op het Amsterdam Science Park is ontwikkeld? In de jaren 90. Nee. Heb je ooit gehoord van DigiCash? Nee. Is nooit. Ja, van wie was dat? Van, daar heb ik wel eens van gehoord. Ja, ja, David Chaum, zegt jullie dat iets? Nee, dat was een vinden, ja. Ja. Nou ja, wat wel namelijk wel leuk is om even te melden, is dat, kijk, in de jaren 80 wou de overheid rekeningrijden invoeren. Hè? Dat dan die ideeën ontstonden toen. Toen vroegen ze aan het CWI van, goh, gaan jullie eens kijken naar een plan daarvoor, in hoeverre dat waarschijnlijk is. En David Chaum, dat is een hele beroemde cryptograaf, die werkte daar net. En die had net in de jaren 80 allerlei baanbrekende cryptografische protocollen ontwikkeld. En die was, zeg maar, onderdeel van die onderzoeksgroep. En bij hem drong het door dat wat hij bedacht had, dat je dat onder meer kon gebruiken voor digitaal geld. En je kunt het ook nog voor allerlei andere dingen gebruiken. Voor anoniem stemmen bijvoorbeeld. En ook nog voor allerlei andere communicatiesystemen. Maar in ieder geval, dat drong tot hem door. Zij zijn begin jaren 90 een spin-off begonnen, genaamd DigiCash. Daar hebben ze 8 jaar lang heeft dat bedrijf bestaan. Uiteindelijk is het helaas failliet verklaard. Maar zij hebben echt gigantische aanbiedingen gehad van hele grote bedrijven. ING, Microsoft, Nest. Alleen ja, David Gaum vertrouwde niets of niemand. Wat je wel vaker ziet met cryptografen. ja, die heeft uiteindelijk niets willen tekenen. Waardoor uiteindelijk het slechtste van alles, PayPal, wat je wel vaker ziet, dan overwint. Mm-hmm. En ja, dat is, het is gewoon heel, heel erg jammer. Want hij is echt, ja, ik bedoel, binnen het cryptografenwereldje is hij zeg maar een van de godfathers. En, maar uiteindelijk, ja, niemand kent hem nu. Hè, dus dat is vergane geworden. maar in ieder geval, hij ligt bijvoorbeeld ook aan de basis van Tor. Hè, Tor, die Onion Router. Ja. Mm-hmm. Hij heeft Mixed Networks verzonnen. En Tor is een soort van 2.0 versie van Mixed Networks. Dus dat, ja, hij is echt heel erg groot in het wereldje. Alleen, ja. Het is jammer dat het niet is gelukt. Want dan hadden we kunnen zeggen dat het in Nederland en weer in Amsterdam was gebeurd. Ja, ja. Het is een beetje de beta-ontwikkelaar en dan stopt hij ermee. Ja, ja. Nou ja, ik zeg wel erbij dat Bitcoin is wel, zit wel heel anders in elkaar hoor, mm-hmm. dan DigiCash. Want DigiCash is wel echt een soort van munt, zou je kunnen zeggen. Niet zozeer fysiek, maar het systeem erachter. Terwijl Bitcoin is geen contant. Bitcoin is een soort van netwerktaalsysteem, als ik het zo zeg. En ja, terwijl bij DigiCash zat er een. Er was een issuer die dan munten mintte, zeg maar, of munten sloeg. Oké, okay. Dus, van echte munten, ja. Ja, maar dat is echt interessant voor mensen om daar maar eens naar te zoeken, want dat is wel heel. Ja, dat was zeg maar Silicon Valley in de polder van het water van Asmir. Goed. Oké. Okay. Ja. Goed, wat hebben we nog meer in het nieuws, mannen? Nou. Nou ja, goed, er was natuurlijk van de week was er in Barcelona was het de Mobile World Congress. En daar werd ontzettend over gepraat en dit en dat. En op de voorpagina van de Telegraaf op allerlei kanten zag ik plotseling dat de Samsung S5 Galaxy. Ja, laten we eerlijk zijn, dat was toch bijna het enige grote nieuws. Ja, dat BlackBerry nog misschien met een nieuwe tablet komt. Dus niet zo interessant. Maar het aardige was dat dus ja, je kunt je ook voorstellen, als ik daarnaar kijk, dan besef ik altijd dat grote kranten afhankelijk zijn van advertenties. En dat zo'n nieuwtje dus ook inderdaad groot gebracht moet worden. Omdat ze anders Samsung, een van de grootste adverteerders, niet tevreden houden. Maar voor de rest vond ik het eigenlijk niet zo vreselijk interessant nieuws. Ja, ja, dat ding is weer wat mooier en wat vooral een scherper schermpje. En weer wat meer batterijvermogen enzovoort enzovoort. Wat Wittold zei, dat echt de Facebook-mannen en alle software-mannen eigenlijk opeens daar aanwezig zijn, wil toch nog wel wat zeggen? Ja, maar dat betekent dus dat de hardware, dat zeg maar de basisbusiness waar het om gaat, steeds minder interessant wordt. Ja, ja? Nou ja, dat heb je gezien met de aankoop van WhatsApp door Facebook voor $19 miljard in totaal. En ja? Op conferentie, dat was grappig. Je ziet echt een concurrentiestrijd. Die wordt gewoon veel heviger tussen de traditionele telecoms zoals KPN. En die softwareleveranciers die via IP-netwerken software vrijwel gratis weggeven. WhatsApp gaat met voice-diensten beginnen. En die komen in het eind eerste kwartaal, begin tweede kwartaal op de markt. Dus je kan gewoon met WhatsApp kan je gewoon gratis gaan bellen. Ja, ja. Ja, dus ik denk dat het een enorme impact heeft. En de hardware blijft natuurlijk wel belangrijk, maar hardware wordt gewoon een beetje meer faciliterend. Vooral die apps en al die services, daar draait het om. En daarom zie je dat die telco's, zoals KPN, echt een businessmodel moeten optimaliseren. En daar, kijk, wij hebben het altijd heel vaak over die clients. Hè? Daar gaat het ook in dit gesprek over. En de client, en de Samsung, en de Nokia. Nou ja, we hebben het natuurlijk ook over Line en programma's. Was Line aanwezig op die beurs? Wie? Line. Want Line gaat toch ook een heel stuk van de markt pakken, ja, natuurlijk. Dat ook. Line, dat is het. Ik heb daar niet zoveel aan gaan besteden. Ik kan wel op voor dat Fire OS, dat was het, Firefox OS, dat begint eigenlijk tussen te overschaduwen. Mm-hmm. Maar even heel terug naar die telco's. Heel veel netwerkleveranciers stonden daar. En de nieuwe buzzword is naast software-defined networking, network functions virtualization. En daarmee kunnen telco's veel sneller applicaties en diensten uitrollen voor mobiele gebruikers. Want nu gaat het nogal log. En nu worden ze gewoon ingehaald door Facebook en WhatsApp en andere partijen. Leg even uit wat ze daarmee bedoelen. Is dat dat bijvoorbeeld KPN kan zeggen, nou, we gaan een dienst aanbieden, maar die wordt eigenlijk uitgevoerd door een of andere clubje in India die dat bedacht heeft en we schakelen dat gewoon door? Nee, het is gewoon echt een infrastructuur. Het is dat heet HP heeft bijvoorbeeld Open NFV aangekondigd. Ja? Dus daar staat NFV, dus niet FNV, maar NFV staat voor Network Functions Virtualization. En dat is gewoon echt een oplossing. Cisco biedt het trouwens ook. Juniper biedt het. Mm-hmm. Andere partijen ook. En dan dat helpt gewoon telecombedrijven om sneller nieuwe diensten naar de markt te brengen. Want nu gaat het echt lach om met enorme oude legacy systemen of met aan elkaar geknoopte oplossingen. En het probleem is, zeg maar, dat er flexibele over de top aanbieders, OTT, zoals WhatsApp, ja. Die telco's allemaal wegblazen. Telco's hebben door de komst van WhatsApp iets van $32 miljard aan omzet verloren. Mm-hmm. Nou, als WhatsApp nu ook voice diensten gaat aanbieden, en dan dat jij gewoon lekker via een WLAN straks waar dan ook in Europa of in Amerika, waar je zit, lekker kan bellen. Dat kan je nu ook al doen met Skype en met andere partijen. Ja, dan gaan al die telco's enorm veel verliezen. Dus al die leveranciers zeggen, joh, ga bij ons onze network functions virtualization oplossingen kopen. Daarmee kan je dan sneller je applicaties en diensten uitrollen. Goedkoper en beter. Maar ze hebben helemaal geen applicaties dan, toch? Ik bedoel, wat moeten ze hebben? Zelf geen WhatsApp. Nou, dat zullen ze wel moeten doen. Ja. Het gaat, kijk, ze kunnen enorm verdienen over al die data die rond het netwerk wordt gepompt. Maar ze staan gigantisch onder druk natuurlijk van van de Europese Commissie om die roaming tarieven naar beneden te brengen. Mm-hmm. Mm-hmm. En er staan enorme lobby's. En de Europese Commissie wil ook gewoon dat iedereen, ook het bedrijfsleven, maar ook consumenten, over goede mobiele netwerken het netwerk op kan tegen betaalbare prijzen. Om concurrerend ook te blijven tegenover Azië en Noord-Amerika. Dus ik denk dat de komende jaren een enorme innovatieslag gaat plaatsvinden bij die telco's. En dan heb je bijvoorbeeld daarvoor NFV voor nodig of software-defined networking. Ik was trouwens ook laatst op een Huawei-conferentie over 5G. Dat was wel gesponsord door Huawei in München. Mm-hmm. En daar wordt ook gezegd dat die mobiele netwerken, zowel de nieuwe generatie, 5G, er wordt veel meer software-defined. Er gaat veel meer software in en minder hardware. En daardoor maak je ook veel meer slimmere netwerken. En wat ook hot was, wat me opviel, naast uiteraard security issues op Mobile World Congress, is ook Internet of Things. Het wordt nu echt gewoon gezien als een markt. Bijna elke leverancier heeft een Internet of Things plan. Dus allerlei sensoren, weet je wel, die in je auto zitten, of op flitspalen, of wat dan ook. Nou, dan moet allemaal data wordt dan waardes verstuurd naar datacenters. En daar willen ze ook allemaal op inspelen. Dus ik vond het heel erg interessant congres. En uiteraard moet je dat ook allemaal beheren, hè, die data. En mm-hmm. het beheer van die mobiele telefoons en van je switches en van je routers. Nou, CA Technologies, die had daar ook een compleet soort cloud mobility oplossing voor op de markt gezet. Uiteraard heb je ook wat andere partijen die dat doen. Maar je ziet bijvoorbeeld, dus al die typische IT-partijen, die grote Amerikaanse IT-bedrijven uit Silicon Valley of uit de buurt van New York, zoals CA Technologies of IBM of Boston, zoals AMC, die stonden allemaal met hun datacenter oplossingen voor storage, voor netwerken, voor wireless, voor beheer. Want 4K, als ik je moet iets bedenken om die data bij de eindgebruiker te krijgen, want het is eigenlijk te veel data. Ja. Dus daar is natuurlijk een markt. Als je als telecomprovider goed video 4K op een of andere manier bij de eindgebruiker weet te krijgen door het zelf naar beneden te compressen of weet ik veel wat via iets, apps. Of als je het maar omlaag. Want ik bedoel, als je het op de resolutie van de telefoon weet door te sturen, heb je natuurlijk een dienst die een waarde heeft. Of in ieder geval waarom je bij een bepaalde provider zou moeten blijven of zo. Omdat die iets van meerwaarde biedt. Want wat is tegenwoordig toch de meerwaarde straks van een bepaalde provider? Moeten ze dat via jouw app uitrol dingen, moeten ze een bepaalde meerwaarde bieden? Want ik begin net op internet ook artikelen te lezen over dat apps meer, ja, een beetje vervelend beginnen te worden, zou ik maar zeggen, op al je devices. Nou, het probleem is met de apps dat ze gewoon niet altijd secure zijn en dat ze veel te veel snuffelen in jouw data. Mm-hmm. Dat is het hele probleem, dat is de issue waar over wordt gesproken. Maar als ik nu kijk op mijn smarttelefoon, heb ik natuurlijk op de eerste pagina mijn voorkeuren staan. Nou, daar staat uiteraard mijn telefoon in. Maar ik ben daar heel voorzichtig eens met het roamen. Maar wat daar wel in staat, er staat WhatsApp, er staat Messenger, Facebook, staat Twitter, staat LinkedIn, staat Facebook, staat Gmail en staat Skype. Mm-hmm. Dat zijn mijn favoriete applicaties om te starten. En uiteraard de Google browser. Ja, dus dat is 0,0001% van de apps natuurlijk. Dus ja, natuurlijk. Maar dat zijn wel de apps die het meest worden gebruikt, denk ik. Mm-hmm. Ja, en denk daar ik ook. Maar ik bedoel, de rest van de apps is dus eigenlijk geen markt, bijna. Nou, hangt er vanaf hoe goed die apps zijn. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld Salesforce.com, als een online CRM leverancier, die ging daar gewoon tijdens een Mobile World Congress een app exchange promoten, waarbij allerlei zakelijke applicaties op jouw smartphone of op jouw tablet kan worden gebruikt. Voor klantcontactinformatie, nou, daar moet je toch wel voor betalen. Dat zijn toch wel goede zakelijke apps. Mm-hmm. Salesforce.com is een van de beste, althans beste, ik weet niet hoe ze zeggen. Nou ja, laat ze de meest gebruikte online CRM op dit moment. Dan heb ik nog een beetje Microsoft en NetSuite van Oracle. Niet NetSuite, wat andere partijen. Nou ja, in Nederland heb je bijvoorbeeld Exact dat een beetje opkoming is ermee. Maar dat is Ik denk zeker business. Dat er zijn allerlei. Er is natuurlijk het adresboek. Is LinkedIn zou eigenlijk het adresboek moeten overpakken of zo. Er zijn natuurlijk allerlei apps nog wel die iets kunnen verbeteren. Ja. Dat is wel de toekomst hoor. Apps en services eromheen. Mm-hmm. Dus, ja. Nee, dat denk ik ook wel. Maar ik denk dat de apps ook een beetje gehyped worden af en toe. Terwijl er gewoon voor een groot deel helemaal geen handel in te doen is. Zou ik maar zeggen. Tenzij je een heel... Nee, kijk, ik kan me herinneren dat een van de spelletjes maken uit, ik weet niet waar ik kwam, maar ik kom ergens uit het Verre Oosten en die verdient gewoon 30.000 euro per dag met het een of ander spelletje die hij ontwikkeld. Ja, we hebben dat Flappy Birds of zo. Ja. Ja, nee, je kan geluk hebben, maar... Ja, en als je kijkt naar de omzetten van de app stores van Google en van Apple, en Apple pakt natuurlijk gigantische marge op commissie, per app die je inlevert, zeg maar. Ja, dat is niet mis natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik denk dat het juist enorme business is. Ik was ook bijvoorbeeld in op een bol waar alle Nederlandse telecom gebruikers aanwezig waren. En ook telecom handelaren en ook telecom gebruikers. De Dutch Mobile Networking Event, DMNE. Dat werd georganiseerd door onder andere door Danny Friedman. Nou, volle bak. En er waren heel veel Nederlanders die dus in Barcelona zitten met een IT-bedrijf. En onder andere kwam ik een website aanbieder tegen die gewoon apps aanbiedt en apps test. En dan kan je gewoon apps bestellen in de combinatie met nieuws. Mm. Dus het woord app heb ik heel vaak gehoord hoor, vorige week. En natuurlijk, ook van alle journalisten, er waren iets van rond de 50 Nederlandse journalisten waren er. Dus van de algemene dagbladen, de bekende online partijen en een paar vakjournalisten. Nou, en daarvan is ongeveer 80%, dus zeg maar 40 van de journalisten, die schrijven vooral over mobieltjes, weet je wel. Over de Samsung en de Huawei mobiel en de wearables, bosdingetjes. En dan waarom waren er zoveel journalisten? Hebben die allemaal zelf betaald of had Samsung in de tas? Nee, ik denk... Ik denk zelf dat de meeste journalisten dit keer bijna alles hebben betaald. Ik heb ook gesproken met een aantal vendoren en ook PR-bureaus. Die zeiden van dat de meeste journalisten allemaal op eigen kosten zijn ingevlogen. Nou ja, goed, het is wel belangrijk. Ik denk wel dat Samsung heeft betaald. Ik durf dat niet te zeggen, maar je hebt natuurlijk enorme grote website-aanbieders zoals nu.nl en zo. Ja, die worden overal wel ingevlogen. Maar dat geldt ook in onze branche van de IT-vakbladen die veel over datacenters schrijven. Die al die mobieltjes moeten faciliteren van de beste apps en breedband en weet ik veel allemaal. Dus dat... Nee, dat hangt er vanaf. Maar wat ik heb begrepen is dat Financieel Dagblad was er ook. En ik neem wel aan dat die dit zelf hebben betaald, zeg maar. En onze grote vrienden van de Telegraaf waren er. Of een Monterie. En ik zag een paar hele jonge ventjes van jonge journalisten van Tweakers rondlopen. En van nu.nl. Ik zag alleen weinig vakjournalisten. Dus weinig. Alleen wel vakbladen van een paar. Maar het overgrote deel waren toch de B2C. Ja, het is natuurlijk een... Het is natuurlijk heel, heel breed. Toevallig hoorde ik dat dan een beetje ook op BNR, dat is dan Financieel Dagblad, over wat daar gemeld werd. Ik vond het weinig kritisch. Het was allemaal, nou ja goed, er is een nieuwe Samsung S5 en dat is dan helemaal mooi. En, de teleurgang van zeg maar KPN. Hè, vroeger waren bedrijven als KPN, die waren er zeer groots aanwezig. Ja. Nou, dat is niet meer. Die hebben daar ook geen geld meer voor. Jawel. Nou... Die hebben volgens, ik weet niet of KPN Stenter, ik heb eens niet bezocht, maar wat wel het nieuws was, dat hun vrienden Accenture stonden met een redelijk grote stand. En wat ze hebben aangekondigd is een televisiedienst. En dat is de komende business, is gewoon televisiediensten via jouw mobiel. Ja, natuurlijk, maar daarom zeg ik die 4K terugbrengen naar een acceptabele snelheid en dat het op je mobiel terechtkomt, is wel een business en een service. Ja, waar mensen voor Accenture KPN hebben een Google Glass Proof of Concept voor televisie ontwikkeld. Mm-hmm. En dat heet dan de Accenture Video Solution, AVS. Ja. Was er veel Google Glass te zien? Worden gedaan, maar ook bij anderen. Ja. Was er veel Google Glass te zien, of niet? Ik heb het weinig gezien. Ik weet alleen dat er in San Francisco een vrouw op haar gezicht had geslagen omdat ze Google Glass droeg. Mm-hmm. Uit jaloezie, door een paar... Ik was op een beurs vorige week... En daar zeiden ze, er mag geen Google Glass hier, dat was in Duitsland, vanwege allerlei patentzaken. En dus ik dacht, het is toch wel interessant of dat ook in andere landen in Europa geldt. Dat je hier helemaal geen officieel, hè, bedoel, als je er natuurlijk eentje gekocht hebt en zelf eentje hebt, mag je hem wel op hebben, neem ik aan. Maar dat hier officieel niet Google Glass getoond mocht worden. Maar je hebt dus wel mensen met je lopen. Even over het ding over Google Glass, er wordt zoveel over geschreven gedaan. Kijk, Google Glass is natuurlijk prachtig en het is wel heel innoverend. Het gaat erom, maar wat wordt het succes van Google Glass, denk ik? Dat zijn de apps. Mm-hmm. En de specifieke apps voor alle verticale oplossingen, zoals ik eerder zei in die IT-bende. Voor de zorg, voor de logistiek, voor de transport en handel, voor entertainment en voor alles. Dus Google Glass is een soort internet of thing. Een ding waar ook allerlei data wordt opgeslagen en data allerlei informatie die je ook nog wil hebben. Ja. Ja. Maar kan dat dan niet op een... Ik heb trouwens heel veel KPN-achtige figuren daar rond, weet je wel, van die lange Nederlandse jonge mannen met pakken. Dus ik denk dat KPN heus wel bezig is met zaken. Weet je, als ze met wholesale diensten, die proberen ze nu ook te koppelen aan allerlei cloud-initiatieven, zoals TechData Cloud, TDC Cloud, TD Cloud. Uh-huh. Je ziet KPN, die doet heel veel met cloud-achtige oplossing voor zakelijke gebruikers. Ik was gisteravond op het Cisco Partner Diner in restaurant de Salatijn in Nijkerk. Nou, ook niet het meest slechtste restaurant van Nederland volgens mij. Nou, daar ging KPN toch wel met 3 awards naar huis. Mm-hmm. En ze doen heus wel wat dingen, zeg maar. Alleen die hele omslag... Die hele consumentenmarkt, ja, daar moeten ze toch wel aan de bak natuurlijk. En het is gewoon afgelopen dat je lekker makkelijk met allerlei tikken, zoals sms of lange telefoongesprekken en roaming, je geld mee kan verdienen. Want uit onderzoek is ook begrepen dat gewoon Europeanen zijn gewoon voorzichtig met bellen in het buitenland. Dat gebeurt niet meer, dat kost veel geld. En dat betekent ook zakelijke mensen doen dat. En dat is gewoon niet goed voor de productiviteit. Dat ziet de Europese Commissie ook. Dus er moet gewoon tegen one flat fee komen. Nou, dat gebeurt al hier en daar. En daardoor kan Europa ook wel concurrerender blijven tegenover Amerika of tegenover Azië. Als wij de Verenigde Staten van Europa zijn, dan is het toch ook logisch dat we voor één tarief bellen? Ja, dat vind ik. Wacht even, jongens. 6 jaar geleden had je nog lokale telefoontarieven landelijke tarieven. Dus dat weet ik niet of dat zo logisch is. En ook in Amerika is het zo dat als je buiten je gebied belt, wordt het duurder. Dus, maar wat je dus zegt, de Europese Commissie ziet het feit dat er niet veel gebeld wordt, hè, omdat mensen toch denken het is duur, het blijft duur, als een belemmering voor zeg maar samenwerking. Zakelijke samenwerking. Even, ik wou toch even terugkomen op die Google Glass. Hebben jullie wel eens gehoord van de Meta Pro? Nooit. De Meta Pro is een dingetje, dat kost al wel €3000 in plaats van, ik weet niet wat de Google Glass gaat kosten, een paar honderd euro. Hij kost nu nog 1400 of zo, toch? Wat? Hij kost nu nog 1400 of zo volgens mij, de Google Glass. Of is hij alweer gekelderd in prijs? Die Meta Pro, dat is dus een dingetje van... Jongens, ik ga uitloggen, ik moet even door. Ja. Dank je. Hoi. Dat is eigenlijk, dat ligt meer naar de virtual reality. En sommige mensen zeggen van, hey, dat is een interessant bedrijfje met 50 man. Zitten ze ergens in Silicon Valley, zitten ze dingen te maken. Die wat meer op virtual reality lijken en dus meer bieden dan Google. Hmm. Maar goed, wat me daar ook in opviel is, we hebben het gehad over driverless logistics. Maar wisten jullie dat Rolls-Royce bezig is met shipbots, drones? Ja, shipbots. Daar hadden we het net helemaal aan het begin van de podcast al heel even over. Ja. Ik vind dat ook wel interessant. En dat is ook veel makkelijker om uit te voeren. En dus heb je niet het probleem dat je iemand overvaart. Omdat de verscheepvaart de plezierscheepvaart, die moet al aan de kant voor vrachtscheepvaart. Dus je mag ze gewoon overvaren. En dat maakt het natuurlijk veel makkelijker om dat te regelen. Het duurt nog 15 jaar schijnt het. Maar het lijkt me eigenlijk ook wel dat het sneller kan. Dus de kanten, die bedieningen zijn natuurlijk allemaal wel elektronisch. Dus je zou denken dat er wel enigszins sneller zo'n schip de markt op kan. Het gaat snel. Ik bedoel, we praten over robotsoldaten van Google en robotpolitiemannen. Dan komen er driverless dingen, driverless auto's, dat is al heel dichtbij. Driverless boten. Er wordt ook er was van de week een congres, ik geloof in Universiteit Twente over driverless planes, hè? Ook heel handig. Google heeft toch nu een eigen vliegveld of zo, hebben ze goedgekeurd gekregen ergens in Amerika, dus in hun Google dorp. In een buurtje. En daar mogen ze ook driverless vliegen. Ja, dat is natuurlijk de volgende stap. Het is toch hun vliegveld dan en hun dorp. Je krijgt binnenkort een Google dorp. Rijden alleen maar dingen heen en weer. En wij mensen, we mogen een beetje meedoen. Ja. Nou ja, goed. Het is natuurlijk ook in de landbouw, zie je dat. He, ik zit hier in de buurt van Venlo. En op het moment wordt dus nu begint de aspergeteelt weer. Dan worden mensen ingevlogen of ingereden uit Polen. Maar ja, als je daar eigenlijk naar kijkt, zeg je ja. Dat zou een robot ook kunnen doen. Mm-hmm. Waar blijven we met het werk? Ja. Nou, we gaan robots designen. Ja, wat dat betreft. Robot afmaken. Ik denk dat we een beetje aan het eind van de podcast zijn. Ik zag deze week als laatste nog dat Amber Inspector, dat is een Google Chrome plugin voor het Amber framework, nu gereleased is. Amber Inspector 1.1. Nou, hij was al 1.0 gereleased hoor, maar het is nu 1.1 met Promise ondersteuning. Voor de programmeurs onder ons, die zijn ondertussen helemaal in het nieuwe Promise-tijdperk zich aan het verdiepen. En vanaf nu kan je dus met de Amber Inspector ook je Promises monitoren. Dit even over de Chrome plugins. Chrome plugins zouden uitgezet worden voor lokale... Zal ik maar zeggen, dus als je een Chrome plugin installeert vanaf je lokale machine, dat kan nu gewoon vanaf. Even kijken hoor. tot 1 mei is nu uitgesteld dat dat geblokkeerd wordt. Want vanuit zijn allerlei security issues mee en virussen en shit voor die plugins in de Chrome browser. Dus Google die wil dat uitzetten. Die wil eigenlijk dat alle extensions alleen via de Chrome Web Store kunnen worden geïnstalleerd. Maar een aantal makers van dit soort plugins die hebben uitstel gevraagd aan Google en gekregen. Dus ze mogen nu tot 1 mei door werken. Je kan overigens als je developer bent hem altijd nog aanzetten in developer mode zo'n extensie. Als je natuurlijk zelf een extensie lokaal aan het maken bent, moet je hem natuurlijk wel kunnen runnen buiten de store om. Dus. Nou. Ja. Meer. Dit is even wat. Die hebben we niet deze week. Nou goed, volgende week. Tot ziens, jongens. Bye. Oké. Bye.